Problemoi de Esperanto lernado de Martin Hase, voce legata del autoro. En la plei frequentatai Esperanto babileioi de la ret comunicilo Telegram, mi demandis, quio estas la plei malfacila problemo de la Esperanta grammatico por lernantoi de Esperanto. La vocdona roboto, Vote, de Telegram, ebligis starigi demandon cun du gis dec alternativai respondoi e ciui ciu vocdonanto povas electi unu. Patoprenis 100 personoi, tiel che procentagioi cae absolutai nombroi estas samai. Tio pruvas, che per Telegram oni povas en malmulta tempo, deco da tagoi, atingi relative multain homoin por tiai simplai enquetoi. Tio anca montras, che la pli multo de la pli ol 700 partoprenantoi de la Babileio Esperantujo estas dormanta amaso. Mi presentis la alternativoin en hazarda sin sequo, set la roboto ordigas idin laula nombro de vocioi. Vidu la bildon, cion mi poste prescribos. Ne surprise venkis la distingo inter ic cae ic, do la problemo de verba transitivezzo. Mi evitis usi linguisticaen terminoin en la enqueto. Ancao mi mem bocdonis por tiu alternativo. Tutte neniun respondon ricevis la vort ordo. Tio verŝajne ŝuldiĝas al ĝia flexeblo. Mi tamen supposas, ke la problemo de la vortordo estas subtaksata, certe ankaŭ ĉar mankas studoj pri vortordaj tendencoj kaj reguloj en Esperanto. Surprizis min, ke la akuzativo nur malofte estas konsiderata kiel problemo. De nur dek kvar partoprenantoj. Eble, gia problemezzo estas generale troigita. Tiu resulto estas des pli surprisa, char shainas che la plei multai usantoi de telegramo de nasce parolas latinidan lingvon, cie substantivoi ne havas accusativan morfologion. Nur mal multai havas problemoin cun la uso de la articolo, verscheine anca pro tio che ilia gepatra lingvo possedas articoloin, quancam la articola sistemo de Esperanto eble funccias iom alie, sed anco permessas certan flexeblon. La distingo inter ata cae ita evidente ne estas problemo de Esperanto lernado. Verscheine gi en tutte ne estas problemo de la parola Esperanto, sed nur de la scriba lingvo cae de grammaticistoi. Supposeble, ciui respondintoi iam suffice progressis en la lernado de Esperanto, char mal multai luctas cun la tabel vortoi, ciu en Esperantai cursoi cefe comense estas ofte observebla problemo, malgrau ilia logica strukturo. Anca la malofta mencio de la distingo inter sia cae lia surprisis min. Uno partoprenanto observis che anca la vortoi finigiantai per au estas malfacile lernatai. Eble tiun problemon mi devos enmeti en la liston, ciam mi ripetos la enqueton. Certe mancas plurai aliai problemoi, sed la roboto ja permesas nur dec alternativoin. Verŝajne, post iom da tempo, mi refaros la enqueton cun iom aliai respondeblezoi, forlassante la plei malofte electitain. Nun la graficajo, do estas uno columno cun la fenomenoi, poste sequas la procentajoi, do mi laut legas tiuin paroin. Ic ic, 33%, electo de giusta prepositio, 18%, ne accusativa uso de la no finajo, 17%, accusativo, 14%, tabel vortoi, kiu tiu iu, kio tio io, kai tie plu, 7%, distingo inter sia kaj lia kvin procentoj, uso de la artikolo la kvar procentoj, distingo inter ata kaj ita 1%, prononco 1%, vortordo 0%.